آپ کی روح خطابت کس قدر پر جوش ہے، جس کے ہر شعلے سے روح دغر حیرت کوش ہے۔ آپ کی آواز پر دنیا ہماتن گوش ہے۔ اے امام ابو حنیفہ، اے امام ابو حنیفہ کے حقیقی ترجمہ، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں۔ ایک نفس میں گئے تیرے صد بجلیوں کا اہتمام، بحر علم و معرفت گئے آپ کے سینے کا نام۔ آپ کا کرتا رہے گا ہر زمانہ احترام، گونجتا رہے جائے گا، گونجتا رہے جائے گا تیری صدا سے ہر مکان۔ حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں۔ آپ کی حق گو زباں جو مورد الہام گئے، اہل بدعت کے لیے ایک موت کا پیغام گئے۔ اس لیے دشمن تیرا گھر ہر جگہ ناکام گئے، دل تیرا کو یہ گرا، دل تیرا کو یہ گرا تیری زباں برق تپا۔ حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں۔ جلال حق بتائی دے خدا باطل شکن، پیش رو در گل کہے گردا بعشق ظلمن۔ محو ازرو یہ زمین کن بدعت و شرک و فتن، قلب من اے روح من ہا، قلب من اے روح من، اے جان من اے جان جان۔ حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں۔